Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, straks praat ik met robot Tony. Een unieke robot die ingezet wordt als maatje voor psychiatrische patiënten. En echt als collega wordt gezien door zijn menselijke collega's. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Nu eerst een belangrijke ontwikkeling in het omkoopschandaal rond het Europees Parlement. Dat en meer in het NOS Journaal met Clemens Peters. Een van de hoofdverdachten in de fraudezaak rondom het Europese parlement heeft bekend. Het gaat om de man van de Griekse Europarlementariër die afgelopen week uit haar ambt is gezet. Ze ontkent te zijn omgekocht, maar haar man heeft nu wel een verklaring afgelegd, zegt correspondent Aida Brands. En hij geeft toe dat hij dus eigenlijk geld heeft ontvangen door Qatar en Marokko, zodat zij zich kunnen mengen in Europese aangelegenheden. Dus dat is heel groot. De bekentenis komt op het moment dat de Europese regeringsleiders bij elkaar zijn gekomen. Officieel staat het corruptieschandaal niet op de agenda, maar toch werd Mark Rutte ernaar gevraagd toen hij in Brussel aankwam. Vreselijk, uiteraard allemaal geschokt. Tegelijkertijd is het echt een zaak van het parlement. En ik heb veel vertrouwen in de voorzitter, de president van het Europese parlement. Die, vind ik tot nu toe, ook de goede dingen heeft gezegd en gedaan. Maar als een land, bijvoorbeeld Qatar, maakt niet uit wat voor land eigenlijk, invloed wil uitoefenen op de besluitvorming in de EU, dan is toch niet per se alleen het Europees parlement daarvoor gevoelig, toch? Nee, maar laten we eerst uitzoeken wat er nou precies aan de hand is. De Belgische justitie is precies aan het bekijken. Zo moet je het doen, maar laten we nou niet nu al gaan speculeren wat nog meer allemaal. Even stap voor stap. Het aantal meldingen van incidenten met verwarde mensen blijft stijgen. Dit jaar gaat het om bijna 12.000 gevallen per maand. En met name in de zomermaanden zijn de meeste incidenten. Een betrekkelijk kleine groep is oververtegenwoordigd in de overlastmeldingen. Bijna 10.000 mensen kwamen meer dan 10 keer in aanraking met de politie vanwege verward gedrag. En de politie is veel tijd kwijt aan die personen. De politie die kan inderdaad zorgen dat de overlast op dat moment ophoudt. Maar het is natuurlijk nog veel belangrijker als we in die acute situaties ook samen met de zorg kunnen optrekken, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er ook een duurzame oplossing gevonden wordt. Het kabinet heeft 59 miljoen euro extra uitgetrokken voor lokale initiatieven om de situatie te verbeteren. De vrieskou van afgelopen nacht heeft in grote delen van het land geleid tot gladheid en drukte op de weg. De ochtendspits was drukker dan normaal. Rond 8:30 stond er bijna 800 kilometer file. In Westkapelle in Zeeland heeft een lijnbus de gevel van een woning geramd. En bij dat ongeluk raakte niemand gewond, maar wel was er flinke schade. En ook waren er problemen bij de weg over de Oosterscheldekering. Vanwege een kettingbotsing was de weg in beide richtingen dicht. In Rijswijk kwam de verslaggever van Omroep West een man met blikschade tegen. Het was zo glad dat ik tegen een paal gewoon gereden. Dus ik zit gewoon met een ongeluk hier. En de auto staat gewoon in de weg. Ja, en voor de rest dus oppassen geblazen, want het is echt ontzettend glad. En ook voor mijn neus net slipte er bijna zelfs nog een auto tegen die auto aan. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven, met uitzondering van Limburg en de Waddeneilanden. De provincie Flevoland wil een deel van het miljoenenverlies door de Floriade niet compenseren. Almere had om een paar miljoen euro gevraagd uit het coronanoodfonds, nadat het evenement 10 keer duurder was uitgevallen dan gepland. Volgens de provincie is het fonds daar niet voor bedoeld. Het aantal werklozen in ons land is de afgelopen 3 maanden licht gedaald. In november zaten zo'n 364.000 mensen zonder baan. De kansen op werk zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden. In veel sectoren is zelfs sprake van een personeelstekort. En de man die de echtgenoot van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi eind oktober in hun woning in San Francisco aanviel met een hamer, had het op meer publieke figuren gemunt. De dader had onder andere Tom Hanks, de zoon van president Biden en de democratische gouverneur van Californië in het vizier. En voor 200.000 werknemers dreigt komend jaar, ondanks de inflatie, een magere loonsverhoging. Zo gaan medewerkers in dierentuinen, bij de GGZ, apothekers en visverkopers er komend jaar financieel mogelijk op achteruit. Ze werken onder een cao waarin de lonen niet hard stijgen. Het NOS-journaal. De verschillen in economische groei tussen de regio's in Nederland worden steeds groter. Volgens de Rabobank groeit de economie volgend jaar in de regio's Eindhoven en Amsterdam, terwijl in veel andere regio's er juist krimp is. Met name in het noorden en in de kop van Noord-Holland groeit de economie niet. Volgens de Rabobank betekent dat niet direct dat er daardoor ook een hogere werkloosheid is. Dit zijn voor een belangrijk deel ook regio's die niet bijzonder groot zijn in economisch opzicht. Dus heel veel mensen die daar wonen, die werken niet in die gebieden. Die werken juist in de grootstedelijke gebieden daaromheen, zoals in Amsterdam. Dus het kan heel goed dat die mensen profiteren van de groei in Amsterdam. daar een baan kunnen vinden. En er zelf dus helemaal geen last van hebben. Over het hele land gezien denkt de Rabobank aan ongeveer 0,5% groei. 2 medailles voor Nederland vanochtend op de WK korte baan zwemmen in Australië. Tess Schouten won zilver op de 100 meter schoolslag en Marit Steenbergen brons op de 100 meter vrije slag. Krijn Schuitenmaker, je hebt het gevolgd. Zilver voor Tess Schouten. Hoe verrassend is dat? Ja, dat is heel verrassend, want de 21-jarige Bodegraafse was eigenlijk outsider in die 100 meter schoolslag, want Lily King was erbij. Ze wist de afstand ook te winnen. En Ruta Mailutite uit Litouwen, die zwom fantastisch. Maar de wedstrijdleiding had een illegale vlinderkick geconstateerd aan het begin van de race. In die onderwaterfase voor Mailutite werd dus uit de uitslag geschrapt uiteindelijk. Maar Tess Schouten kon in baan 6 uitstekend meekomen met Lily King en Mailutite. En dat resulteerde in een derde plaats. Maar doordat de Litouwse uit de uitslag werd geschrapt, is het een hele knappe zilveren medaille voor de Nederlandse. En ook is een hele mooie tijd. Ja, Tess Schouten bewees vorige week al in de Rotterdam Qualification Meet voor het WK Lange Baan dat ze in vorm was. Zwom daar 18e van het Nederlands record af op de 100 meter. Ja, nu een hele mooie tijd van 1:03.90. En dat was goed voor zilver achter Lily King, de Amerikaanse. Ja, Tess Schouten verbetert met haar tijd een 8 jaar oud Nederlands record. Dat al sinds lange tijd dus in de boeken stond van Monique Nijhuis. 1:03.96, dus 600ste van een seconde eraf gezommen. Prima prestatie dus voor Tess Schouten, die het echt uitstekend heeft gedaan. Ja, en dan Marit Steenbergen, die werd derde op de 100 meter vrije slag. Mag ze daar tevreden mee zijn? Ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar de concurrentie, Emma McKeon won het goud. De Australische, die 4 keer goud op de Spelen wist te pakken in 2021. Weliswaar op de lange baan, maar is een geduchte concurrente. En Hawkney, Shobhan Hawkney uit Hongkong, sinds vorig jaar op het WK in fantastische vorm. Ja, Steenbergen is ook in vorm. Is natuurlijk in Rome succesvol geweest. De koningin van de Europese kampioenschappen. Zo kwam ze terug uit Rome met 4 gouden medailles. En heeft haar goede vorm ook op de korte baan doorgezet. Een mooie tijd voor Marit Steenbergen. Want gisteren zwom ze al een PR. Het zat er dus een beetje aan te komen van 51-85. En nu tikte ze aan in 51-25. Dus ze stelde haar persoonlijk record toch nog weer een beetje scherper, Marit Steenbergen. En werd derde, dus een mooie bronzen medaille. Dat was trouwens de eerste medaille op het WK Korte Baan. De derde dag is het vandaag. En inmiddels heeft Marit Steenbergen ook al de halve finale van de 100 meter wisselslag gezwommen. En ook dat is een Nederlands record geworden. Dus ze plaatste zich met 57-65 als snelste voor de finale, die dus morgen wordt gezwommen. Het oude record stond ook al even in de boeken van Hinkelien Schreuder uit 2009. Dus 57-56, dat is een mooie klassering. En dus een bronzen medaille voor Marit Steenbergen. Geen Schuitenmaker, dankjewel. Het weer. Het kan in het noorden en langs de westkust nog steeds verraderlijk glad zijn door ijzel en natte sneeuw. Eind van de middag en vanavond is er opnieuw kans op gladheid in het hele land. En dat is de hele dag al rond de 0 graden. Morgen in het oosten veel bewolking, in het westen schijnt dan de zon. En dan wordt het 0 tot 3 graden. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Welk onderwijs past het best bij jouw kind? Kies je voor kwaliteit of kies je voor erkenning? Van 12 tot en met 16 december ga ik, Karim Amghar, in gesprek met voor- en tegenstanders van religieus onderwijs. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, ik vind dat religie niet de basis van je onderwijs moet zijn. Geloof in het onderwijs. Morgen om 16:15 bij de NTR op NPO 2. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag. Vanmiddag dient het kort geding tegen de Nederlandse staat over de slavernij-excuses. Veel discussie over hoe en in welke vorm die excuses er dan moeten zijn. Hoe dat afloopt, dat gaan we zien de komende dagen. Maar straks in de Nieuws BV hoor je wel alles over Wante Teloke. Haar ziel waart nog rond op Sint Maarten. En sommigen geloven dat ze zich soms laat zien als er spontane vuurtjes uitbreken in de bergen. Deze tot slaaf gemaakte vrouw werd een legende door haar ongekende dappere opstand op Sint Maarten. En straks hoor je nog veel meer over haar in onze serie Ontketend. Maar nu eerst een wel heel bijzondere zorgmedewerker. De Nieuws-BV. Want die is sinds kort aan het werk in een zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg in Boekel. Dag allemaal, mijn naam is Tony. Ik ben niet wat je denkt dat ik ben. Nee, ik ben geen gewone robot. Ik ben zorgmedewerker bij GGZ Oost-Brabant. Dat is toch super gaaf. Robot Tony gaat cliënten helpen met hun dagelijkse bezigheden. Ja, wat Tony precies allemaal kan en doet, daar ga ik over praten met Robot Tony zelf vanuit de zorginstelling waar hij werkt. Tony zit daar met zorgverlener Lianne Verbrugge. En bij mij in de studio zit Margot van Kemenade. Zij is verbonden aan Hogeschool in Holland als dokter robotica. Lianne, ik begin heel even bij jou, want ik zie je zitten met Robot Tony. Wat zien jullie er toch gezellig uit zo met de tweeën. Even voor de luisteraars, kun je Tony beschrijven? Ja. Tony is inderdaad onze nieuwe medewerker. Tony is een sociale robot. En dat wil zeggen, dat is een robot die fysiek aanwezig is, maar die ook interactie aangaat met onze cliënten. Je hebt heel veel verschillende vormen van sociale robots. Mm-hmm. En samen met onze medewerkers hebben wij gezocht naar een robot die aansluit bij de behoeften van onze cliënten. Dat wil zeggen dat hij er vriendelijk uit moest zien. We wilden ook graag een genderneutrale robot. Ja, want beschrijf even hoe vriendelijk Tony er dan uitziet. Kleur, vorm, alles. Nou ja, Tony is klein, rondingen. Zijn gezicht is een beeldscherm. Uh-huh. Waarbij een lach op zit. Rondingen inderdaad, armen, beentjes. En wij hebben gekozen voor een hele kleine handzame robot, omdat het voor onze cliënten prettig is als ze de steun en de hulp van de robot ten alle tijden bij zich kunnen dragen. Dus ook dat ze met de robot naar buiten kunnen. Aha. En daarom is het fijn als hij klein is. We hebben er een rugzakje bij, dus dan kan hij ook mee op stap. Lianne, ik vind het te gek. Ik wil Tony gewoon thuis hebben. Maar goed, voordat het zover is, jouw collega's, jullie werken samen met Tony op afdeling met mensen met psychische problemen. Op welke manier wordt Tony daar ingezet? Wij gebruiken Tony als een van onze hulpmiddelen om de interventies uit het behandelplan te realiseren. Wat bedoel je met interventies uit het behandelplan? Wat is dat? Nou, de cliënten die bij ons in Boekel verblijf op het terrein van Huize Paduwa. Dat zijn cliënten met problemen, psychiatrische stoornissen. En die cliënten zijn bij ons voor behandeling en verblijf. Dat wil zeggen dat ze hulp nodig hebben. Hulp om hun symptomen te reduceren, maar ook hulp bij allerlei dingen in het dagelijks leven. Dat helpt hun om zich beter staande te houden. En de robot die helpt ons daarbij, bijvoorbeeld doordat de robot ondersteunt bij het oppakken van de dagstructuur. Dus mensen uit bed laten komen, naar hun activering laten gaan, naar het sporten. Maar ook helpt de robot bijvoorbeeld bij de medicatie. Mensen herinneren aan het innemen van de medicatie. En wat wij heel belangrijk vinden, is dat de robot ons ook helpt bij het voorkomen van oplopen van spanning. Dus als spanning bij cliënten oploopt, mm-hmm. dat kan omdat ze wat overprikkeld raken of omdat ze enorm veel last hebben van bepaalde symptomen. Dan kan de robot die vraagt aan de cliënt hoe gaat het met je? En afhankelijk van het antwoord van de cliënt kan de robot dan de juiste tips en adviezen geven. In de zorg werken we met een signaleringsplan. Hmm. Dan werk je met fase 1, dan gaat het goed met de cliënt, dan horen daar adviezen bij. Maar ook als het minder goed met de cliënt gaat, horen er adviezen bij. En die adviezen die geeft de robot dan aan de cliënt op basis van het antwoord van de cliënt. Aha, en kan ik Tony ook wat vragen? Ja, dat gaat nog niet. En dat komt omdat Tony op dit moment is helemaal voorgeprogrammeerd op de behoeften van de cliënt. Dus dat wil zeggen dat de dagstructuur van de cliënt staat voorgeprogrammeerd. Wat ook voorgeprogrammeerd staat, staan dus de fases van hoe het met de cliënt gaat. Dat is natuurlijk bij iedere cliënt anders. Mm-hmm. Dus dat staat voorgeprogrammeerd. Op dit moment begint de interactie meestal vanuit Tony. Dus Tony stelt de vraag aan de cliënt, hoe gaat het met je? Dan reageert de cliënt, dat kan hier op het display, hè, kan de cliënt reageren van het gaat goed of het gaat niet zo goed. En dan komt het antwoord. Wat we wensen, wat onze wens is voor de toekomst, en daar zijn we dus op dit moment ook hard mee bezig, mm-hmm. is dat Tony uit zichzelf kan gaan reageren. Ja, en zelf dus de situaties. Dat je echt een gesprek dus kunt voeren. Precies. Ja, ja. Precies. Maar nou zijn wij bij de Nieuwsbv natuurlijk op alles voorbereid. En zoals bij al onze gasten, we hebben natuurlijk met jou eerst een gesprek gehad, hè, voor dit gesprek live. Hebben we ook met Tony eventjes een gesprek van tevoren gehad. Ja, en we hebben Tony gevraagd wat hij zo leuk vindt aan het werk op de zorginstelling. Ten eerste werk ik op een prachtig landgoed met mooie natuur. Ik heb veel goede collega's die mij helpen met mijn traineeship, waar ik veel van kan leren. Het allerleukste is de voldoening die ik zie bij de cliënt als ik er ben. Hun maatje. Ja, Margot van Kemenade, lector robotica. Tony is dus de zogenaamde sociale robot, hè? Lianne die legt het al uit. Maar zou jij me nog eens wat beter uit kunnen leggen wat een sociale robot nou precies is? Ja, nou dat kan ik zeker. We kennen allemaal de robots die bijvoorbeeld in een autofabriek staan en die pakken steeds hetzelfde wiel op en die doen datzelfde wiel steeds op hetzelfde plekje in de auto. Een sociale robot, en ik vind dat mevrouw dat heel goed heeft uitgelegd net, is een robot die interacteert met mensen en dat betekent dat zijn reactie ook steeds anders is. Mm-hmm. Dus niet steeds hetzelfde gedrag, maar steeds hetzelfde, steeds een andere reactie. Steeds een andere uitkomst dus. Ze zien er ook meestal inderdaad schattig uit als een mens of als een dier. Oké, maar nou horen we ook dat Tony nog niet de spontaanste is, hè? Je kunt er geen heel gesprek mee voeren op dit moment. Tony moet continu met informatie gevoed worden. Wie doet dat? Dat hangt heel erg vanaf. Ik denk in dit geval dat de zorginstelling zelf de behandelplannen inlaat, zullen we maar even zeggen. Want het blijft natuurlijk toch een computer, ook al ziet hij eruit als een hele gezellige, leuke vriend. Mm-hmm. Maar als je het hebt over wie maakt nou eigenlijk die robot en wie zorgt er nou eigenlijk voor dat hij dat inderdaad kan, ja, terugpraten tegen je, ja, dan heb je inderdaad te maken met algoritmes. En dat algoritmes zijn als-dan reacties. Dus de robot ziet bijvoorbeeld een sippe cliënt. Hmm. Als ik een sippe cliënt zie, dan ga ik, en dan gebeurt er in dit geval een vraag stellen. Of misschien wel analyseren in welke fase, u had het net over fases geloof ik, in welke fase van slechtheid iemand is. Ja. Ja, maar dat moet je natuurlijk wel leren. Lianne, hoe heeft Tony dit geleerd tot nu toe? Nou, wat we in eerste instantie natuurlijk gedaan hebben is de behoeften van de cliënt in kaart brengen en de informatie vanuit het behandelteam. En waar we naartoe werken is inderdaad dat we steeds meer van die informatie, alle informatie die we nu gebruiken, die slaan we op. Mm-hmm. Dus de reacties, hoe vaak het niet goed gaat en wat dan de algoritmes zijn, die proberen we daarmee te achterhalen. En op basis daarvan kun je in de toekomst kan Tony dus het zelf leren gaan doen. Ja, en Tony heeft dus wel een stage gelopen, als ik het zo hoor. Ja, hij heeft nu een stage gelopen het afgelopen jaar, maar we moeten dus nog een veel langere stage lopen, omdat we nog veel meer data moeten hebben, zodat hij het zelf kan. Ik begrijp het. Met Tony willen jullie trouwens ook aandacht vragen voor uitdagingen in de zorgsector, hè? Wat voor uitdagingen zijn dat precies, Lianne? Nou, wat een heel grote uitdaging die we, denk ik, in de zorg op alle sectoren in de zorg terug zien komen, is de arbeidsmarktkrapte, waarbij we veel meer zorgverleners nodig hebben dan dat er beschikbaar zijn in de maatschappij. Er staan heel veel vacatures open. En wat je ziet is dat we eigenlijk willen dat de robot kan een heleboel handelingen overnemen van de verpleegkundige. Mm. En daarmee, en dat zijn de eenvoudige handelingen of de repeterende handelingen. En daarmee kan de verpleegkundige of de zorg of de hulpverlener die, die we wel hebben, die kan het intensieve gesprek doen. Het menselijke contact, wat natuurlijk essentieel blijft. Ja. Hè? Wij willen niet zonder de mens in de zorg. Alleen we weten dat het dat we voor de toekomst dat we te weinig mensen gaan hebben om alle zorg die verleend moet worden te gaan bieden. Ja, dus wij willen die robot daarvoor gebruiken en dat debat ook willen we starten. Dat debat starten, nou is het in de toekomst, maar het is al lang hè, dat tekort in de zorg. Waarom zijn we eigenlijk niet veel eerder aan de slag gegaan met robots zoals Tony? Nou, vind ik ook een hele goede vraag. Ik heb onderzoek gedaan naar het gebruik van robotica in de gezondheidszorg en dan met name gezien vanuit het perspectief van de zorgverlener. Mm-hmm. Wat vindt die ervan? En wat ik heb gemerkt is dat er toch nog best veel weerstand is binnen de gezondheidszorg. Dan gaat het met name om assisterende robotica, dus tillen of die zijn er ook. Dus je kunt eigenlijk robotica op dit moment in 3 soorten verdelen: assisterend, monitorend en gezelschapsrobot. Nou, eigenlijk zou Tony is eigenlijk een gezelschapsrobot die een beetje al monitorende taken over. Ja, want ook advies geeft dus. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, goed, dus het heeft nogal wat voeten in de aarde voordat het zover is. Het moet ook met open armen ontvangen worden natuurlijk door de zorgmedewerkers. Ja. Nou, dat is inmiddels, heb ik het idee, Lianne, bij de zorgmedewerkers waar jij zit. Hoeveel Tonnies verwacht jij in de toekomst? Ja, we starten nu dus, maar we zijn gestart met 1. Als dadelijk de resultaten goed zijn en het blijkt inderdaad dat het effect heeft wat wij nu zien en dat zich continueert, dan gaan wij ervan uit dat we binnen nu en 3 jaar op kunnen bouwen naar 100 zorgrobots hier op het terrein van Huis en Paarden. Ja, maar je hebt er nu dus een beperkt aantal. Je hebt er eentje. Zijn andere cliënten al jaloers? Ja, enorm. En dat is ook het mooie om te zien. Het was enorm spannend, precies wat mevrouw net bij jullie in de studio ook zei. Gaan we hem goed ontvangen? Hè? Wat is het effect? Mm-hmm. En het effect is echt prachtig. Want de mevrouw van wie de robot is heel enthousiast. Maar wat je ook ziet, zij neemt de robot mee naar het eten. Dus daar is Tony ook bij. En dat nodigt ook weer andere cliënten uit. Want er is wel interactie tussen Tony en de medecliënten. Ah zo. Kijk, het is echt heel mooi om te zien. Dit wil ik nog wel eens een keer zien. Ja, en dan gaan we natuurlijk kijken naar het prijskaartje, Margot. Want wie gaat dat betalen? Ja, wie gaat dat betalen? Vooralsnog heb je te maken inderdaad met prototypes. Mm. Het is er vaak 1. Er moet een bedrijf geïnteresseerd zijn. En ik denk dat als we gaan opschalen en ik hoor 100 tonnies alleen al op het terrein, nou, dan verwacht ik wel dat er een bedrijf geïnteresseerd is om die dingen te gaan maken. Oké. Dan de grote zorg waar veel mensen het vaak over hebben, hè, als we het over robots hebben. En Lianne, je hint er eerder al naar. Gaat Tony straks al het zorgpersoneel vervangen? Ik krijg vaak de vraag of ik zorgpersoneel ga vervangen. Dat is natuurlijk niet zo. Ik vul het werk van mijn collega zorgmedewerkers aan en ontlast ze op die manier. Samen leveren we de zorg voor onze cliënt. Ja, voor banenverlies door robots in de zorg hoeven we dus niet bang te zijn. Ik wil jullie bedanken. Dank aan Robot Tony, Lianne Verbugge en Margot van Kemenade, Lector Robotica in Holland. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, vanavond gaat het WK darts in Londen van start. 96 superdarters nemen het tegen elkaar op, waarvan maar liefst 12 Nederlanders. Michael van Gerwen, Mighty Mike, is de grote favoriet. Hij kan voor de 4e keer wereldkampioen worden. Maar op wie moeten we nog meer letten? Jacques Nieuwenaat is commentator bij Viaplay en hij praat ons bij. Goedemiddag, Jacques. Goedemiddag. Ja, op wie moeten we letten? Ja, meestal het WK wordt eigenlijk gedomineerd door de spelers die ook hoog op de wereldranglijst staan. Het toernooi duurt lang, het format is heel lang. En dat betekent dat verrassingen na de eerste 2 rondes ook niet meer zo heel veel voorkomen. Dus ik zou met name letten op de top 4 spelers van de wereld. Ja, en wie zijn dat? Gerwin Price. Ja. Ja, Gerwin Price, dat is de nummer 1 van de wereld, de Welshman. Mm-hmm. Nummer 2 is de verdedigend wereldkampioen, Peter Wright. Nummer 3 is Michael van Gerwen, kijk, de Nederlander. En nummer 4 is Michael Smith, de Engelsman. Ja, en Raymond van Barneveld dan? Er is heel veel om te doen, hè? Doet hij nou wel niet mee? Wat denk je? Ja, hij doet zeker mee. Dus ja? dat is niet in vragen. Hij heeft een goed jaar achter de rug. Hij is sinds jaren weer een geplaatste speler op dit WK. Hij is als 32e geplaatst. Dat betekent de laagste geplaatste speler. En dat betekent ook dat hij de eerste ronde vrij is. Dus dat is het goede nieuws. Tweede ronde verwacht ik wel dat hij door gaat komen. Want dan heeft hij een qualifier in principe waar hij tegen gaat spelen. Maar dan in ronde 3 speelt de nummer 32. Dat gaat nu eenmaal volgens de bracket zo tegen de nummer 1 van de wereld. En dan speelt hij tegen Garmin Price. En dat kan wel eens lastig worden. Hey, okay, goed. Dan gaan we weer kijken of Raymond van Barneveld het nog in huis heeft. En naast Michael van Gerwen Raymond zijn er nog meer Nederlanders die meedoen. Wie zijn daarin interessant om te volgen? Nou, met name twee die het afgelopen 2 jaar ongelooflijk goed doen. Dat is Dirk van Duivenbode, man uit Schravenzande, die dit jaar met name flinke stappen heeft gemaakt. Maar hij zit wel in het stukje van de loting waar ook Michael van Gerwen in zit. Dus als hij echt ver wil komen, zal hij langs van Gerwen moeten. Ik denk overigens dat het voor van Gerwen wel de lastigste hoorde is om ver te komen, ook voor hem. Dus Dirk van Duivenbode is wel iemand om in de gaten te houden. En Danny Noppert, de man uit Friesland, hey, die won dit jaar 1 van de grote televisietoernooien. Familie van? Nee, niet familie van. Ik check het toch even. Ja. Nee. Hebben we gecheckt? Is geen familie van. Oké. Hey, WK darts, dat is niet in een week gespeeld, hè? Zoals WK voetbal bijvoorbeeld. Hoe ziet het eruit met die rondes? Nou ja, WK voetbal ook niet in een week. Ik wou dat zeggen. Ja, dat duurt ongeveer net zo lang als het WK voetbal. De eerste 2 rondes die worden gespeeld voor kerst. Dus dat is eigenlijk het eerste gedeelte van het WK. En dan zijn we dus voor kerst ook 64 van de 96 spelers al kwijt. Zo snel gaat het dan. En dan na de kerst, tussen kerst en oud en nieuw, spelen we 2 rondes. Huh? En dat betekent dat we na nieuwjaar, op 1 januari, hebben we nog 8 spelers over. En dan spelen we 1 januari de kwartfinales, 2 januari de halve finales en 3 januari de finale. Oh, heerlijk. Je kunt je er echt in onderdompelen. Nou viel ook op dat van de 96 deelnemers er maar 2 vrouwen zijn. Kun je iets daarover vertellen, over die 2 vrouwen? Ja, nou, het zijn er altijd 2 geweest, maar dit jaar zijn het voor de eerste keer 3. Ah. Dus er is er eentje bijgekomen. De meest bekende, denk ik, bij het grote publiek is Fallon Sherrock. Zij is de enige dame die een paar jaar geleden 2 rondes wist te winnen op het WK, op dit WK. Zij is er weer bij. Dan is Lisa Ashton erbij. Zij is de nummer 1 van de damesranking. Mm-hmm. En de beste dame, ga ik je vertellen, is de jongste dame. Is 18 jaar, is Bo Greaves uit Engeland. Zij is de amateur wereldkampioen bij de dames. En zij is afgelopen jaar super dominant geweest in de damesdarten. En ik denk dat zij misschien wel de gevaarlijkste is van het stel. Zo, 18 jaar oud. Dus is echt een jonkie, ja, inderdaad. Nou is darten wel een van de weinige sporten waar mannen en vrouwen tegen elkaar opnemen. Maakt dat extra spannend? In dit geval moet ik heel eerlijk zeggen, meer voor de mannen dan voor de vrouwen. Die kunnen relatief ontspannen spelen. Maar bij de mannen, zeker in het verleden, ik denk dat het langzamerhand wel een klein beetje aan het wegebben is. Maar in het verleden vonden mannen het toch lastig om tegen dames te spelen. A, je bent het niet gewend, dus dat maakt het lastig. Want in competities en zo is alles gescheiden. En B, ja, je hebt toch wat te verliezen. Het publiek kiest bijna automatisch de kant van de dame. Mm. Dus je speelt ook tegen het publiek. Het maakt het wel lastig om dit soort wedstrijden te spelen. Dat zijn psychologische dingen. Heb je als man bijvoorbeeld ook een fysiek voordeel? Ja, ik denk het niet echt. Je hebt niet echt kracht nodig bij het darten. Het is meer oog-handcoördinatie. En je kunt het relatief gezien vrij makkelijk lang volhouden een avond. Dus ik denk niet dat er echt een verschil in zit. Maar omdat er bij de mannen gewoon veel meer prijsgeld te verdienen is, mm-hmm, zijn er veel meer mannen die professioneel met de sport bezig zijn. En ik denk dat daar met name het grootste verschil zit. Ja, precies. Maar nou, zeg je, tegelijkertijd is het natuurlijk ook een kwestie van concentreren, je focus. Hè? Je moet je niet af laten leiden door je tegenstander bijvoorbeeld, als het een vrouw is. Ja. Als je dan speelt, hè, in het Alexander Palace in Londen, met al die mensen, het gejuich. Ja, het lijkt mij gewoon vooral voor nieuwkomers, ook zo'n 18-jarige, die dat misschien niet gewend is. Het lijkt me hartstikke moeilijk om daar te focussen. Ja, dat is ook het grootste probleem of de grootste moeilijkheid. Er zijn spelers die stappen dat podium op, voelen zich meteen thuis en spelen zoals ze ook op de vloer spelen of op hun eigen zolderkamer. Maar er is ook een groot gedeelte, en dat is misschien wel het grootste gedeelte, die toch onder de indruk is van de omstandigheden. En daarom zie je vaak dat debutanten, waar heel veel van verwacht wordt, een soort van teleurstellen, omdat die omstandigheden gewoon nu eenmaal zo zijn, dat ben je niet gewend. Nee, zijn er nog trucjes voor? Nee, eigenlijk niet. Het is je moet het gewoon oefenen. Concentratie. Ja, het is je concentratie pakken en dan eigenlijk het publiek uitschakelen. Je moet in een soort zone komen, uh-huh, waar je alleen nog maar het dartbord ziet en de pijltjes en verder niks. Ja. Nou, SWK Darts is voor het eerst niet meer op RTL te zien, maar op Viaplay. Ben jij niet bang dat minder mensen gaan kijken? Nou ja, ik hoop natuurlijk van niet. Inmiddels heeft Viaplay ook verschrikkelijk veel abonnees. Dus ik denk dat dat op zich wel goed komt. Maar ja, goed, iedere sport heeft daarmee te maken. Als je achter een betaalmuur komt, dan gaan de aantallen gewoon omlaag. Dat, zo eerlijk moeten we ook zijn natuurlijk. Ja, het is what it is. Ik denk dat het WK... Yeah. Het WK is natuurlijk wel het mooiste evenement van allemaal. Hè. Dus als je iets wil kijken, dan is het denk ik wel het WK. Ja, en waar verheug jij het meest op? Ik vind altijd de periode tussen kerst en oud en nieuw eigenlijk het mooiste. De eerste periode is leuk, want dan heb je heel veel exotische spelers uit Japan en uit China en weet ik veel waar vandaan. Dat is leuk. Ja. Maar tussen kerst en oud en nieuw, dan vind je vaak de mooiste wedstrijden. En dan begint het echt te strijden, inderdaad, om de WK Darts. WK Darts dus vanaf vandaag met het commentaar van Jacques Nieuwlaat te volgen of via Play. Dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Even een quizvraag tussendoor. Wat is dit geluid? Nee, het is geen bevalling. Het is de Britse actrice Kate Winslet. Net als het record voor langste onderwaterscène verbrak. Voor een filmscène in Avatar, The Way of Water. Hou je vast, hield Winslet maar liefst 7 minuten en 15 seconden haar adem in. Daarmee verpletterde ze het record van Tom Cruise. Die kon slechts 6 minuten zonder adem. Zometeen meer over de lang verwachte sequel. Nu eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. NPO Radio 1. Oud-tennisser Boris Becker is vrijgelaten uit de Britse gevangenis, waar hij sinds april een straf uitzit voor fraude. De 55-jarige Duitser wordt nu het land uitgezet. Becker is veroordeeld voor fraude. Hij had na een faillissement verzwegen dat hij nog ergens een paar miljoen euro had liggen. Het aantal meldingen van incidenten met verwarde mensen blijft stijgen. Het jaar gaat dit jaar om bijna 12.000 gevallen per maand. Een betrekkelijk kleine groep is oververtegenwoordigd in de overlastmeldingen. Bijna 10.000 mensen kwamen meer dan 10 keer in aanraking met de politie vanwege verward gedrag. Een van de hoofdverdachten in de fraudezaak rondom het Europese parlement heeft bekend. Het gaat om de man van de Griekse Europarlementariër die het afgelopen week uit haar ambt is gezet. Zij ontkent dat ze is omgekocht, maar haar man geeft dat volgens de Belgische krant Le Soir nu wel toe. De verschillen in economische groei tussen de regio's in Nederland worden groter. Volgens de Rabobank groeit de economie volgend jaar in de regio's Eindhoven en Groot-Amsterdam, terwijl in veel andere regio's er juist krimp is. Met name in het noorden en in de kop van Noord-Holland groeit de economie niet. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Jazeker, goedemiddag. Het is elk jaar onvermijdelijk. Het wordt december. Ik speel mezelf bijkans ondersteboven. Middels 5 avonden per week oudejaarsvoorstelling. Hier en daar slaagt men erin ruim 1,5 centimeter water te bevriezen tot een ijsvloer waarmee men op het journaal komt. En het wordt kerstmis, de jaarlijkse viering van de geboorte van iemand die vermoedelijk verzonnen is. Dan wel wiens feitelijke conceptie zich zo ver buiten de grenzen van de medische wetenschap afspeelde dat het voor iemand van mijn intellectueel niveau toch wat moeilijk te aanvaarden is. Maar goed, daarom heet geloven ook geloven natuurlijk. Weten is echt weer iets heel anders. Zelf weet ik dat kerst een combinatie is van sfeer, keiharde consumptie en liedjes die je elk jaar hoort en waarvan ik me elk jaar weer afvraag hoe iemand zoveel suikers doet de bagger in 3,5 minuut weet te persen. Ik vind gewoon dat liedjes waar moeten zijn en duidelijke informatie moeten verstrekken. All I want for Christmas is you doet dat gewoon niet, want wie is die you? Is de kans op verwarring niet veel te groot en zou het niet lekker zijn om ook een paar cadeautjes te krijgen en een behoorlijke maaltijd? Een trui met een rendier desnoods. Precies. En daar horen we mevrouw Carey niet over. Volg het niet te vermijden liedje of je moet echt in alle beperkingen in de EBI zitten, heet It's Beginning to Look a Lot Like Christmas van een zanger wiens achternaam naar een soort goedkope wijn lijkt te verwijzen dat je met de feestdagen juist moet zien te vermijden. En ik vind het qua titel ook behoorlijk vaag. Het begint op kerst te lijken. Ja, hallo, dat kan nog steeds van alles zijn. Evengoed loopt die gozer door een uitgestrekt dennenbos en vraagt zich af waar de glimmende ballen en ditopieken zijn. Of heeft hij een oogaandoening of is hij gewoon wat in de war? En wordt hij door een vriendelijke verpleegster weggeleid met de woorden nee hoor, meneer Bublé, dit lijkt echt niet op kerstmis. Dit is een bijeenkomst waar wat witte mensen excuses gaan maken voor eeuwen slavernij op een manier en een moment die voor de niet-witte mensen erg ongepast is. Verder. Happy Christmas woorden ze over zou prachtig zijn, maar wordt het in het Kremlin vooralsnog niet echt gedraaid. Driving home for Christmas lukt alleen als je op tijd op pad gaat, want er zijn nogal wat wegwerkzaamheden gepland. En de zinnen Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away, geven vooral aan dat je iemand zo fout kan inschatten als je eenmaal 3 glazen matige Prosecco en 400 gram kerstkrantjes hebt weggetikt. Maar genoeg over mijn leven. Kaarsen, uitroepteken, dat is ook gezellig. Jammer alleen dat uit onderzoek blijkt dat wij met z'n allen 18 miljoen mensen met gemiddeld 8,7 kaarsen per gezin per kerstdag wegbranden. Ja, dit zijn keiharde getallen, die verzin je niet. En dat we daarmee een uitstoot genereren waar ze bij Tata Steel met respect naar kijken. Tuurlijk, alles beter dan geurkaarsen. Want in de lucht van vanille, limoenblad of namaak cacao wil je eigenlijk alleen nog maar dood. Plus, ik ruik lekker genoeg voor mezelf. Maar er is een nieuwe kaarsontwikkeling die ik met u moet delen. Er is een winkelketen die ik om juridische redenen niet mag noemen. Die kaarsen heeft gefabriek op basis van raapzaadolie. Veel duurzamer, veel minder uitstoot. Hashtag hoera. Met als enig nadeel dat na 2 uur in een ruimte met meerdere raapzaadoliekaarsen de kans op een psychedelische ervaring met 88% toeneemt. 88%, dat is bijna 3/4. En als je nog een leuk cadeau zoekt voor je schoonmoeder, die de tweede kerstdag toch weer overwegend alleen gaat doorbrengen, zou ik zeggen, doe haar een doosje van die nieuwe kaarsen. Nog kerstwensen, Dolf? Nou, grote organisaties zonder institutioneel racisme zou ik fijn vinden. En dat we menswaardig met dieren omgaan, waarbij we ze niet meer opsluiten, opfokken en ombrengen om onder een cranberry sausje weg te smakken. De allermooiste stap zou zijn. En natuurlijk samen met de allerliefste mijn eigen muziekplaylist mogen samenstellen. Ik heb nog 10 dagen. Ho ho, let's go. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. I don't want to fight tonight. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Superlatieven kwamen in 2009 tekort toen de film Avatar in première ging van regisseur James Cameron. En of je wil of niet, je kunt er gewoon niet omheen, want het lang verwachte vervolg Avatar The Way of Water is nu te zien in de bioscoop. Pandora. This is our home. The humans are returning. They're hunting us. Why do you come to us? We cannot let you bring your war here. Ja, lekker bombastisch zoals we gewend zijn. Mediawetenschapper Dan Hassler-Forrest zegt: we hebben het over een fenomeen. Ja. Nou, en ik wil daar alles van horen. Voor de mensen die denken: Eva, wat? Waar hebben we het precies over? Ja, Avatar was een film in 2009, zoals je zei. Ja. Die grensverleggend gebruik maakte van 3D-technologie en van wat we noemen motion capture. Dus dat is echt acteurs die dan allerlei van die noppen over hun hele lichaam hebben en die sturen daarmee dus digitaal geanimeerde personages aan. Nou ja, en dat waren in die film, een heel simpel verhaal. Mensen die zijn bezig om een vreemde planeet te ontginnen. Mm-hmm. Daar is een waardevol spul wat ze moeten hebben. En de inheemse bevolking die verzet zich daartegen. En dan is het contrast tussen de slechte kapitalisten van aarde. Versus de natives op de planeet. Ja. En dat is het spektakel van Avatar. Nou, dat zeg je heel mooi even in een paar zinnen. Ik weet nog dat ik naar de bioscoop ging en het gewoon super spannend vond om zo'n bril billetje op te zetten, weet je wel. Ja. Hoe zat jij in de bioscoop? Ja, dat was ik denk dat het visuele spektakel wat die film bood en het visuele genie van James Cameron, want ik denk dat dat geen overstatement is bij deze regisseur, waarmee hij gebruik maakte van 3D, dat heeft die hele industrie veranderd. Dus na Avatar zijn al die filmstudio's en al hun grote actiefilms zijn gaan omtoveren naar 3D-producties. Overigens zelden met hetzelfde effect. Dus mensen waren. Avatar is nog steeds de één na meest succesvolle film aller tijden. Als je dat omrekent naar inflatie en alles. Alleen Gone with the Wind is meer succesvol geweest in de filmgeschiedenis. En die is uit 1939. Ja, dus dat is zegt nogal iets. Wat, hè? Ja, het is echt gigantisch. Het is een mijlpaal dus geweest wat daar neer is gezet. Ja. En zat jij toen je in de bioscoop zat met je brilletje op, ging dat ook meteen al door je hoofd? Of zat je gewoon lekker te genieten? Kijken en je denkt van ja, maar dit is zo'n andere manier van film maken. Ja. Het is echt film maken in 3 dimensies. En dan niet die geintjes van ja, een speer die uit het doek op je afrent of van die bullet. Het is veel meer. Het is in de diepte kijken. En dat geeft een gevoel van immersie, waar toen die film uitkwam en dus inderdaad zo'n groot fenomeen werd, waren er allerlei krantenberichten over mensen die dus aan depressie leden, omdat die dus steeds naar de bioscoop gingen en die wereld van die film zo mooi vonden, dat ze thuis kwamen en dachten, ja, maar mijn eigen wereld is gewoon veel minder tof. Geweldig als een film dat met je kan doen, toch? Ja. Nou, dat is de film, dat is de techniek. Maar over het verhaal, daar is best wel veel kritiek over geweest. Hoe zat dat? Nou ja, het verhaal is heel simpel. Het is in wezen hetzelfde verhaal als een film als Pocahontas. Een witte man die komt bij een inheems volk wat minder technologisch geavanceerd is. In eerste instantie behoort hij tot de kolonisten. Maar hij wordt eigenlijk verliefd op die natuurlijke wereld vol magie en mystiek die aan de inheemse bevolking wordt toegeschreven. En hij sluit zich bij hen aan. Als je het zeg maar positief bekijkt, dan zeg je van nou, het is een sympathieke manier om inheemse stammen. En dan hebben we het met name over de Native Americans, want ze schieten met pijl en boog, weet je wel. Die idee zit het er heel erg in, een soort neo-western eigenlijk. Dus dat bruggetje kun je al maken in je hoofd. Dat kun je heel makkelijk maken. Aan de andere kant is het natuurlijk wel heel erg een soort van, nou ja, wat noemen we een white savior verhaal. Hè? Alsof die mensen daar zelf niet redder, die kunnen niet voor zichzelf opkomen. Die hebben een witte man nodig die daar meteen de stoerste, de coolste lid van hun stam wordt en hen tot de overwinning leidt. Oké, maar we hebben het nu wel over een tijdje geleden. Ik ga ervan uit dat Avatar 2 toch wel anders in elkaar gaat zitten. Nou, het is misschien ietsje subtieler geworden. Ja. Het vervolg zegt eigenlijk van, nou, we zijn inmiddels inderdaad 13 jaar later. De hoofdpersoon uit de eerste film die heeft zich inmiddels voortgeplant. Die heeft een aantal kinderen en de film is heel erg gericht op dat gezin. Hij is dus een volwaardig lid van die inheemse stam, van de blauwe Navi op de planeet Pandora. En dan komt een nieuwe aanval van de slechte aardbewoners. En nu moet hij zich gaan verstoppen. En hij kiest daarvoor een plek die heel erg lijkt op de cultuur rondom de islanders in de Stille Oceaan. Hè, de Maori en dat soort stammen. Het zijn aliens, maar ze zijn op precies diezelfde manier getatoeëerd. En zij hebben eenzelfde soort relatie met de natuur als dat onze eigen, op de planeet Aarde, onze inheemse stammen hebben. En James Cameron is ook heel duidelijk over in alle interviews die hij geeft. Hij zegt, het gaat mij in deze films om het duidelijk maken van het verschil tussen wat hij noemt de takers en de caretakers van onze planeet. Je hebt mensen die alleen maar nemen, die willen boren, die willen dingen kapot maken. En je hebt mensen die zeggen, nee, we moeten een soort van gelijkwaardige relatie met de natuur om ons heen. En hij zegt, daar hebben we voorbeelden voor. En die wil ik in deze film op een soort metaforische manier laten zien. In die zin ook wel heel erg actueel over de discussies die we nu voeren. Zeker. Natuurlijk over het klimaat. Wat voor regisseur is Cameron eigenlijk? Want we kennen hem natuurlijk van Terminator, Aliens, Titanic. Ja. Hoe zou je hem kunnen beschrijven? Een soort van maniacaal genie in Hollywood. Wacht even, maniacaal? Ja, hij is geobsedeerd door het op een perfectionistische manier in beeld brengen van de werelden die hij zich in science fiction en fantasy genres kan voorstellen. Dus hij is helemaal geobsedeerd geraakt, eerst door Titanic en door onderwaterfilmen en dat soort dingen. Hij heeft er natuurlijk jaren aan gewerkt. Mensen verklaarden voor gek, die zeiden, er gaat niemand naar een film over een boot waarvan je al weet hoe het afloopt, die zinkt. En ja, een paar jonge mensen worden verliefd, wie wil dat nou zien? Nou, we weten allemaal wat er met Titanic is gebeurd. Allemaal zien. Dat wilde iedereen zien. En dat wilde iedereen zien, omdat uiteindelijk bleek dat dat niemand anders in Hollywood in staat was om zo, op zo'n grootse manier zo'n meeslepend verhaal te bouwen. En zijn talent zit in de combinatie van aan de ene kant heel geraffineerd in beelden een verhaal vertellen. Altijd weten waar zet je je camera neer voor het maximale effect. En tegelijkertijd zo'n simpel verhaal. Dat is natuurlijk echt eigenlijk mensen. Ja, het is heel makkelijk om de draak te steken met Avatar, omdat het, ja, de personages zijn niet heel, heel rijk. Het is niet heel ingewikkeld. Maar je hebt voor dat soort genres heb je juist een heel simpel verhaal nodig om je in zo'n visueel overweldigende wereld te kunnen storten. Ja, zodat je niet te veel afgeleid bent. Je moet ergens op focussen. Je snapt meteen wie is. Ja. Het verschil tussen goed en kwaad is duidelijk. Familiedynamiek herkent iedereen meteen. Dus je snapt gewoon hoe die wereld werkt. Dus ook al is het een alien wereld, het is voor iedereen meteen een feest van herkenning. Cameron dus een genie. Ja. Eigenlijk, zo omschrijf je. Maar niet per se een hele leuke man om mee te werken, heb ik begrepen. Nou ja, als je de verhalen die begonnen al te circuleren na The Abyss. Dat is ook een van zijn grote films die zich onder water afspeelde. Waarbij het feit dat hij van zijn acteurs eiste dat zij dus inderdaad in die duikpakken dat alles zelf deden. En het is nogal wat voor een acteur die gewoon gewend is om in alle comfort, op een podium te staan bijvoorbeeld. Ja. Om maandenlang te ploeteren in een ijskoud heel diep zwembad wat hij had gebouwd om in het donker, want het moet allemaal donker onder, want het is ver onder de zee. Nou, in Titanic net hetzelfde. Leonardo DiCaprio en Kate Winslet die zeiden ook van hij wilde ons gewoon. Het was gewoon een foltering om die film te moeten maken. Blaasontsteking daarna helemaal onderkoeld. En zo was het nu ook. Ja. De helft van deze film speelt zich zowat onder water af. Het is magnifiek om naar te kijken. Het is echt de eerste uur van de film denk je van dit is een beetje Avatar 1 opnieuw gedaan. Maar de volgende, ik zeg het echt 2 uur en 20 minuten, want zo lang duurt die nieuwe film. Ben je de helft van de tijd gewoon onder water tussen zeewezens. En dit, als je dat op een groot scherm ziet met die 3D-bril op, het is onvoorstelbaar. Ik heb nog nooit zoiets in de bioscoop gezien, zo heftig als dat is. En dat is, de acteurs die hebben er inderdaad opnieuw voor moeten leiden. We hoorden al eerder bij Kate Winslet 7 minuten de avond in de houden. 15 seconden, hoe dan? Zoe Saldana ook, die is ook een van de hoofdrolspelers, die zei van op zich vond ik het heel leuk om uitgenodigd te worden om door te gaan met deze reis, want ik ben heel trots op Avatar 1. Toen ik hoorde dat we nu eigenlijk alles onder water gingen acteren, toen moest ik wel even slikken. En het was ook wel even wat, maar het is wel heel mooi geworden. Ja, hij eist dus behoorlijk wat van. Maar het levert ook heel veel op. Hè? Wordt er ook zo in de filmindustrie naar Cameron gekeken en zijn werk? Ja, hij is voor andere filmmakers een boegbeeld van genrefilm maken, van blockbusters. Het is ook iets waarbij je ziet in de laatste 10 jaar is die industrie helemaal gedomineerd geraakt door Marvel films, door Star Wars films, door van die grote franchise films die wel allemaal in dit soort genres zitten. Dus het is veel met superhelden en aliens en grote ruimteavonturen. Maar de manier waarop ze gemaakt worden wordt niet gedreven door één filmmaker die een visie heeft. Ze worden gemaakt op eigenlijk een heel soort fabrieksmatige manier. Dus je hebt de regisseur die wordt ingevlogen om de acteurs te vertellen, jij staat daar, dit zijn jullie emoties enzovoort. En daarnaast heb je een team technici en die gaan de visuele effecten maken. En vandaar dat je dus ook al zie je heel veel grootse slagvelden in films zoals de nieuwe Black Panther of zo. Ja. Het is niet, het visueel is, beklijft het niet echt, want het voelt gewoon als de zoveelste. Ja. En voor Cameron is die wil alleen maar dingen maken die je nog nooit eerder hebt gezien. Nou, hij wil ook vooral dingen maken met water ook altijd. Ja, hij heeft dus zijn persoonlijke obsessie. Zijn persoonlijke obsessie met water. Iemand maakte laatst de grap van, we hebben nu 2 van dit soort grote obsessieve filmmakers. Christopher Nolan, die maakt ook op zijn eigen manier films die hij wil zien. Die is bang voor water, dus die wil altijd mensen uit het water halen. En je hebt James Cameron, die wil zo diep mogelijk het water in met zijn acteurs. Dus dat zijn een soort tegenpolen van elkaar. Maar enig idee waar dat vandaan komt bij James Cameron? Het begon voor hem met het verhaal rondom Titanic. En hij heeft eerst een documentaire gemaakt over Titanic, waarin hij dus ook zelf met een heel team is gaan duiken en dat hele schip is gaan ontginnen onder water. Daar is zijn passie voor onderwater werk met camera's vandaan gekomen. Mm. En hij wil verhalen vertellen in beeld die zo immersief mogelijk zijn. En dan snap je ook wel dat het idee van dat de zwaartekracht daar anders is, weet je wel, dat je vrij kan bewegen door de ruimte. In Avatar 1 was het heel veel rondvliegen op van die soort van draakachtige junglevogels. Ik weet niet hoe je dat moet beschrijven. Noem maar draken. Gekko's, enorme gekko's. Ja. En dat is ook een soort manier om die zwaartekracht te overstijgen. Ja. Maar in het water is dat natuurlijk nog veel mooier. En dat zwemmen tussen alle waterplanten, koraalriffen en alles zo kleurrijk en neonachtig mogelijk natuurlijk, zoals we het kennen van Avatar. Nou, dat gaat zien in de nieuwe film ook. Dan, ik ga je gewoon een hele simpele vraag stellen. Ik wil gewoon één kort antwoord van je, namelijk een cijfer. Welk cijfer geef je Avatar The Way of the Water? Ik gaf hem echt een 9,5. 9,5, mijn god, jongens. Oké, goed. Iedereen die het oneens is straks, maar dan moet je wel de film eerst hebben gekeken. Laat het vooral weten, dan gaan we die discussie ook aan. Ik wil je bedanken, Dan Hassler-Forrest. Ga Avatar The Way of Water dus zelf vooral beoordelen. Dat kan nu, want die draait nu in de bioscoop. Mediawetenschapper Dan Hassler-Forrest, dankjewel. De Nieuwsbv. Ja, nog altijd staat het voornemen van de Nederlandse regering om maandag 19 december excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Wat er precies gaat gebeuren, ja, dat is nog onduidelijk. In de Nieuwsbv hoor je deze week de serie Ontketend. Iedere dag een ander verhaal van de dappere mensen die in verzet kwamen tegen de slavernij. Vandaag, in de laatste aflevering, horen we Wendeline Flores. Zij is conservator Caribisch gebied en koloniale geschiedenis bij het Nationaal Museum voor Wereldculturen. En zij vertelt een verhaal van Sint Maarten over een van mijn favorieten, Juan Tetelocke. Ontketend. Verzet tijdens de slavernij. Een vrouw die mensen kan inspireren over hoe je met doorzettingsvermogen toch je eigen vrijheid kan bevechten. Mijn naam is Wendeline Flores en ik vertel vandaag over Loke. Loke was een jonge vrouw die in slavernij leefde en ook werkte dus op een plantage in het zuidelijke deel van Sint Maarten. En zij kwam in opstand tegen de onmenselijke situatie waar ze zich in bevond. En dat deed ze door te ontsnappen van de plantage waar ze werkte. En tijdens haar ontsnappingspoging werd ze gepakt en ze werd weer teruggebracht naar de plantage. En als straf werd ze mishandeld en werd er één van haar borsten afgesneden. Het was niet alleen om haar te straffen, maar vooral ook om een duidelijk signaal af te geven naar andere mensen die om hen heen in slavernij leefden. En uit die straf die zij kreeg, komt eigenlijk ook haar bijnaam voort. Zij wordt vaak Juan Tetelocke genoemd. Dus omdat zij maar één borst had na die straf. En eigenlijk nadat zij was hersteld, mede door de medicinale kennis die er onder de slaafgemaakte was, ontsnapte ze weer opnieuw van die plantage. En deze keer was ze wel succesvol. En ze vestigde zich in de heuvels van Sint Maarten. En het verhaal gaat dat zij in de nacht naar de plantagevelden toe kwam om haar voedselvoorraden weer aan te vullen. En ook om mensen te ontmoeten op de plantages. Je zou kunnen concluderen dat die invloed eigenlijk heel groot was, omdat het verhaal zo lang overgeleverd is gebleven en onder zoveel, met name op Sint Maarten, bekend is gebleven. En wat vooral dan wordt benadrukt is hoe dapper ze eigenlijk is geweest. Want ontsnappen, het wordt gezegd dat zij deed dat alleen. Wellicht had ze hulp, maar ze ontsnapte alleen. Dus dat wordt ook gezien als een inspiratie. Ja, ze wordt nu dus ook nog steeds gezien als een symbool van vrijheid op Sint Maarten. Ze heeft daar ook in 2006 nog een standbeeld gekregen. En zij wordt ook herdacht of gevierd op het moment dat de slavernij werd afgeschaft. 1 juli 1863, dat wordt op Emancipatiedag op Sint Maarten gevierd. En dan is zij ook een van de mensen die geëerd wordt. Je merkt dat de verhalen over vrijheidsstrijders ook veel mensen in de kunst hebben geïnspireerd. Niet alleen ons als museum, maar ook muzikanten en theatermakers. En het fragment is eigenlijk een theaterstuk gemaakt door Romana Vrede in samenwerking met Ocean. Daar zit een heel mooi muziekfragment in. Eigenlijk gericht aan Juan Tetelocke. They call her crazy, but at least she's free. Colonizer trying to capture. White man trying to grab her, but she's slippery. She ran to the Ja, als je kijkt naar de vrijheidsstrijders die we kennen met betrekking tot slavernijgeschiedenis, dan zijn het vaak de mannen die we kennen en waarvan de verhalen zijn opgeschreven. En je hebt eigenlijk een handjevol vrouwen waarvan die geschiedenis bekend is. En dat is ook een van de dingen die ik bijzonder vind aan dit verhaal. En ik denk deels waarom toch meer mannen bekend zijn dan vrouwen. Het is niet per se dat vrouwen niet in verzet kwamen, dat mannen dat werk deden. Maar de vorm van het verzet was anders. En de aandacht is vaak gegaan naar het verzet als we het echt hebben over, ja, over oorlogen en mannelijke kolonisten tegen mannelijke tot slaafgemaakte. En niet zozeer andere vormen van verzet. Dus bijvoorbeeld Locke die ontsnapte. Maar ook veel vrouwen die in verzet kwamen op andere manieren. En dan kun je denken aan vrouwen die ook medicinale kennis weer hadden. Gebruik maakten van planten om bijvoorbeeld hun kinderen die zij droegen te aborteren. En op die manier te voorkomen dat die ook in slavernij geboren zouden worden. Ik denk dat verhalen van vrijheidsstrijders, dat die heel erg enerzijds kunnen inspireren. Je merkt dat sommige mensen, omdat kolonialisme en slavernij zulke grote onderwerpen zijn, dat mensen soms zoiets hebben van ja, maar wat kan ik daar als individu nou aan doen? Het is zo groot. En als je dan dit soort verhalen hoort, dan denk ik dat je daar ook kracht uit kunt putten en inspiratie uit kunt halen. Daarnaast is het ook een vorm van herstel in ons perspectief van wie we tot nu toe als helden hebben beschouwd. En daar eigenlijk een aanvulling op. Want er zijn zoveel helden die we ja, in onze nationale kanon niet hebben staan. Maar die wel heel veel hebben betekend voor hoe wij vandaag de dag kijken naar vrijheid. En hoe onze samenleving ook vandaag de dag met deze thema's omgaat. Ja, je hoorde deel 4 van de serie Ontketend, gemaakt door Sandrine Telloge. Dit was het laatste deel alweer. Mocht je nou benieuwd zijn naar hoe de eerdere delen klinken, die gaan over Boni, Tula en Anton de Kom. Nou, dat is heel simpel. Je gaat even naar de pagina van de Nieuwsbv en die pagina vind je op nporadio1.nl. Morgen praat mijn collega Patrick Lodiers over hoe we in de toekomst educatie en voorlichting moeten geven over het slavernijverleden en hoe die 200 miljoen uit het steunfonds nou moet worden besteed. Want daar is ook veel om te doen. Dit was alweer het eerste uur van de Nieuwsbv. Blijf gewoon luisteren, want straks praten we over jongeren die in zwaar weer zitten, namelijk in de schulden. En ja, wat moeten ze daaraan doen en hoe zijn ze daar terechtgekomen? En is het inderdaad alleen maar door aankopen op afbetaling? Nou, ik denk dat het ook wel wat anders zit. Je gaat dat horen. Tot zo. NPO Radio 1. Dan denk je, ja, maar hier is toch ergens de beer los? Nieuwsweekend. Wat is hier aan de hand, Kees? 28 jaar zat hij naast me, bijna elke zaterdag. Daar word je toch gek van? Altijd scherp, met humor. Die jeugd wordt nog niet strontlazeres van een Chateau Petrus van 2013. Nee. Hij kon soms stevig uit de hoek komen. Waarom zit die top van de ING gewoon niet in de baaiers eigenlijk? Op zijn eigen, unieke manier. Hebben die nog wel een idee in welk tijdsgevricht ze eigenlijk leven? Deze week hoort u hem voor het laatst. In Max Nieuwsweekend. Peter de Bie. Nou. Het afscheid van Peter. Op NPO Radio 1. Zaterdagochtend vanaf 8:30. Mooi, hè? Ja, en heel bijzonder. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik kan die klus gewoon niet laten liggen. Maar het is wel een risico met die inflatie. Ik kan er toch niet op toe gaan leggen? Weten of je wel of niet vastzit aan overeenkomsten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond de stijgende inflatie. KVK. Hou vast voor ondernemers. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De Zonnebloem Wintertaxi is er voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Kijk op zonnebloem.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt hulp en bescherming. Helpt u ook mee? Ga naar unhcr.nl en doneer vandaag. Dank u wel. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ga naar unhcr.nl en doneer voor mensen op de vlucht. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, op je 18e verjaardag, ja, dan vier je natuurlijk je gewonnen zelfstandigheid. Maar naast cadeautjes regent het ineens ook serieuze rekeningen. En wat blijkt, daar zijn heel veel jongeren op die leeftijd nog helemaal niet goed op voorbereid. Manna is zo'n jongere en vertelt hoe zij in de problemen kwam, maar ook hoe ze eruit kwam. Dat zo. Maar nu eerst, de rechter die buigt zich over de vraag of Nederland maandag excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden. Dat en meer in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, want rond deze tijd begint het kort geding tegen de staat over de excuses voor het slavernijverleden. De zaak is door 5 Surinaamse stichtingen aangespannen tegen het kabinet. Eind vorige maand werd bekend dat het kabinet maandag die lang verwachte excuses voor het Nederlandse slavernijverleden wil aanbieden. En daar zijn de stichtingen het niet mee eens, herhaalden zij voor het rechtbankgebouw vanochtend. De datum moet 1 juli zijn. Op 1 juli ben ik in het bezinnen, altijd aan het denken wat de ellende dat mijn voorouders hebben meegemaakt. Ja. Ja? En daarmee leef ik tot en met vandaag. En dat is een kwestie van respect dus? En is natuurlijk. Respect is de eerste plaats. Samenwerken op een niveau dat we elkaar als mens kunnen zien in deze samenleving. En samen Nederland en Suriname, Afrika samen kunnen opbouwen op een manier, op een respectvol zijn als mensen. Maar niet als wat ze tegen ons voorouders hadden gezegd in het verleden. Dat verwerp ik. Al dus een van de mensen die het kort geding tegen de staat aanspanden. Een van de hoofdverdachten in de fraudezaak rondom het Europese parlement heeft bekend. Het gaat om de man van de Griekse Europarlementariër die de afgelopen week uit haar ambt is gezet. Zij ontkent te zijn omgekocht. Maar haar man geeft dat volgens de Belgische krant Le Soir nu wel toe. Hij zegt dat Marokko en Qatar hebben geprobeerd om invloed te kopen op de Europese besluitvorming. Oud-tennisser Boris Becker is vrijgelaten uit de Britse gevangenis, waar hij sinds april een straf uitziet. De 55-jarige Duitser wordt het land uitgezet. Becker is veroordeeld voor fraude. Hij had na een faillissement verzwegen dat hij nog ergens een paar miljoen euro had liggen. Becker was veroordeeld tot 2,5 jaar cel, maar komt nu vrij op grond van een speciaal vrijlatingsprogramma voor buitenlandse gevangenen. De rest van zijn straf wordt kwijtgescholden. Hij mag alleen het Verenigd Koninkrijk voorlopig niet meer in. De provincie Flevoland wil een deel van het miljoenenverlies door de Floriade niet compenseren. Almere had 2,3 miljoen euro gevraagd uit het corona-noodfonds, nadat het evenement veel duurder was uitgevallen dan gepland. Maar volgens de provincie is dat fonds daar niet voor bedoeld. De verschillen in economische groei tussen de regio's in Nederland wordt groter. Volgens de Rabobank groeit de economie volgend jaar in de regio's Eindhoven en Groot-Amsterdam, terwijl in veel andere regio's er juist krimp is. Met name in het noorden en in de kop van Noord-Holland groeit de economie niet. 2 Nederlandse medailles op het WK korte baan zwemmen in Melbourne. Tess Schouten won in een Nederlands record zilver op de 100 meter schoolslag. Eigenlijk werd ze derde, maar omdat een andere zwemster gedisqualificeerd werd na een valse start, won ze toch nog zilver. Even daarvoor had Marit Steenbergen brons gewonnen op de 100 meter vrije slag. Het NOS-journaal. Het aantal meldingen van incidenten met verwarde mensen blijft stijgen. Dit jaar gaat het om bijna 12.000 gevallen per maand. Een betrekkelijk kleine groep is oververtegenwoordigd in de overlastmeldingen. Bijna 10.000 mensen kwamen meer dan 10 keer in aanraking met de politie vanwege verward gedrag. En dat gebeurt het vaakst in de grote steden. Het kabinet heeft 59 miljoen euro extra uitgetrokken voor lokale initiatieven om de situatie te verbeteren. De vrieskou van afgelopen nacht heeft in grote delen van het land geleid tot gladheid en drukte op de weg. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven, behalve voor Limburg en de Waddeneilanden. In Naaldwijk kwam een automobilist om het leven. En in Noord-Holland, op de A7, was een kettingbotsing. De auto van deze man raakte totaal los. Dan gaan ze voor je remmen en dan rijdt er al een politieauto hier voorbij. Dus ik denk, hou wat meer afstand. Maar zodra de eerste gaat remmen, je bent de tweede, ben de derde en de vierde. Ik ging in de rondte. Auto stuk. Vanaf ongeveer 5 uur vanmiddag kan het in Noord-Holland, Groningen en Friesland opnieuw plaatselijk glad worden door ijzel. Vanavond kan dit ook gebeuren op andere plekken in het land. Het eerst in Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Flevoland en Drenthe. De WK-shirts die de Oranje-spelers op het WK droegen zijn erg populair. De online veiling daarvan staat al op ruim 300.000 euro. Iedereen kan op de shirts bieden. De hoogste bieder krijgt zo'n shirt ingelijst op de mat, zegt het veilinghuis. Er zijn nog een aantal shirts die we nog niet verstuurd hebben, maar die al wel geveild zijn. Dus dit is bijvoorbeeld een shirt van Dumfries of een shirt van Memphis. Hoe ruikt die? Hij ruikt gedragen. Ja, zeker. Naar echt gras? Ja, zoals voetbaltas ruikt. Nou, en het shirt van Virgil van Dijk leverde tot nu toe het meeste op. Ruim 7000 euro. Het weer. De zon schijnt flink, maar in het westen en noorden komen ook wolken voor en is er kans op een winterse bui. Verder landinwaarts blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 1 tot 5 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk glad. En voor de ANWB Verkeersinformatie gaan we naar Robert Vriesen. Goedemiddag, Natasja. Op dit moment gaat het heel goed op de Nederlandse wegen. Ik heb maar 1 file te melden, maar vanavond dus weer die gladheid. Op de A50 wordt nu langzaam gereden vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord door werkzaamheden 4 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, uit cijfers van het BKR, dat is bureau kredietregistratie, blijkt dat het aantal mensen dat schulden heeft afneemt. Alleen neemt het onder jongeren juist toe. Blijkbaar zijn jongeren onvoldoende voorbereid op allerlei rekeningen die vanaf hun 18e op de deurmat vallen. Wat is er met deze generatie aan de hand? En wat kunnen jongeren doen om die schulden op te lossen? Nou, daar ga ik over praten met Manna Prudon. Zij had een flinke schuld. En met Cynthia Ronde. Zij werkt als coördinator bij Get a Grip, een tak van Humanitas die jongeren helpt meer grip op geldzaken te krijgen. Manna, ik begin even bij jou. Het gaat om maar liefst 36.000 jongeren van 18 tot en met 24 jaar die dus schulden hebben, net zoals waar jij ook in zat. Klopt. Hoe is dat bij jou gekomen? Ja, bij mij begon het... Laten we even kijken. Ik moest... Vanwege de woningcrisis moest ik noodgedwongen thuis blijven wonen tijdens mijn studie. Mm-hmm. En volgens de wet ben je na je 21ste... zijn je ouders niet meer financieel verantwoordelijk voor je. Nu zit het zo, ik werd wel afgerekend op het inkomen van mijn ouders... die niet financieel verantwoordelijk voor me zijn... en daar kon ik ook geen steun van krijgen. Oh, dus je kreeg ook geen uit huis of tegemoetkomen? Ik kreeg de inwonende studiebeurs en niks anders. En dat was toen wat 82 euro per maand. Mijn lesgeld alleen was al 126 zonder boeken. En ja, op een gegeven moment liep dat fout. Mijn werk die bleef me te laat uitbetalen... waardoor ik schulden kreeg bij mijn zorgverzekering. En toen kon ik wel de betalingsregelingen betalen bij mijn zorgverzekering... maar dan niet weer de premie van de zorg volgende maand. En... op een gegeven moment stapelt alles op. Ik krijg het er nu al benauwd van. Ja. Je hebt het gevoel eigenlijk dat je de hele tijd achter de feiten aanloopt. Want lopen die schulden dan ook de hele tijd op? Ja, het blijft oplopen. Er komen op een gegeven moment administratiekosten, dwangbevelen, kosten. incasso kosten, want schulden worden ook heel vaak doorverkocht. En zo verdriedubbel je schulden binnen no time. En hoeveel zat je op een gegeven moment? Het begon heel onschuldig met 150 euro bij mijn zorgverzekering. En dat bleef doorlopen en doorlopen. En toen kwam ik in een burn-out terecht van te veel werken, te veel studie, te veel stress. En toen heb ik 2 jaar zonder inkomen gezeten. En ik eindigde met 10.000, 12.000 euro schuld. Zo. En dan denk je, hoe oud ben je dan? Ik was op het moment, toen de tijd was ik 24. En toen dacht ik echt van, hoe ga ik hier uitkomen? Ik had niet verwacht dat ik hier... zou eindigen in mijn leven, dat dit zo zou gaan lopen en waar moet ik nu terecht? Ja. En dat is heel lastig om daar hulp in te vinden. Cynthia, ja, over hulp gesproken, jij biedt hulp. Je werkt bij Get a Grip. Je koppelt jongeren met schulden aan vrijwilligers om hun financiële problemen dus op te lossen. Je herkent dit verhaal natuurlijk van mannen. Dit hoor je aan de lopende band? Ja, zeker. Ook dat het heel lastig is om de juiste hulp te vinden op het juiste moment. Jongeren wachten vaak heel lang totdat ze echt niet meer weten hoe het verder moet. Mm. En dan pas gaan ze op zoek naar hulp. Waar komt dat door, dat er zo lang wordt gewacht? Ik denk dat sommige jongeren ook wennen aan de stress. Dat de stress wordt op een gegeven moment ook een way of life. En het duurt dan heel lang voordat ze beseffen van, hey, dit is eigenlijk niet oké, ik moet hier iets mee. Er zit ook veel schaamte op het onderwerp. Veel jongeren willen het heel graag zelf oplossen. Mm. Ouders zijn soms niet eens op de hoogte, vrienden ook nog niet. Omdat ze... ja, dat er gewoon ook nog wel een taboe op ligt om daarover te praten. Dus ook de schaamte eigenlijk ook daarin. Ja. Heb jij daar ook last van, mannen? Ja, ik heb persoonlijk niet, gelukkig. Omdat ik, ik deed toen een studie maatschappelijke zorg. En ik zie dan sowieso al heel erg hoe mensen door een samenloop van omstandigheden in de problemen kunnen komen. En ik, weet je, bij mij is het begonnen dat mijn werk gewoon telkens te laten uitbetalen. Dus Het is in essentie niet mijn schuld geweest. Mm-hmm. Maar ja. Het blijft lastig om erover te praten. En het is ook lastig om hulp te zoeken. Bijvoorbeeld, een van de eerste stappen die je doet is, ik ga de gemeente bellen, kijken of daar iets van hulp is. Ja. Maar daar heb je hele strenge voorwaarden waar je aan moet voldoen. En als je al bijvoorbeeld niet in loondienst bent, kan je al automatisch niet bij een schuldoptraject van de gemeente terecht. En dan word je ook niet doorverwezen naar organisaties waar je wel terechtkomt. Dus het is een weerwar aan allerlei regels en voorwaarden waar je aan moet voldoen. Cynthia, daar bieden jullie hulp bij. Voordat we daar dieper op ingaan, eventjes naar die cijfers waar ik het eerder over had. Die cijfers van Bureau Kredietregistratie BKR. Daaruit blijkt dus dat veel jongeren die in die schulden terechtkomen tussen 18 en 24 jaar, dat is nog maar het topje van de ijsberg, als ik het goed begrijp. Hè? Want dan hebben we het alleen nog maar over schulden die bij BKR zijn geregistreerd. Dus over wat voor schulden hebben we het dan nog meer die dan niet geregistreerd zijn? Ja, je hebt het sowieso over informele schulden. Schulden die jongeren bij ouders maken, bij vrienden. Maar ook bij ander soort schulden. Kun je denken aan zorgverzekering of andere betalingsachterstanden bij bijvoorbeeld achteraf betaalmogelijkheden. Ja, dan zeg je zorgverzekering en dat zeg jij mannen ook. Daarmee kwam je ook in de problemen. Maar dan denk ik ook, er is toch zoiets als een zorgtoeslag. Daar heb je toch recht op. Waarom maken jongeren daar geen aanspraak op? Ja, er is veel onwetendheid ook. Hoe werkt dat nou precies, die zorgtoeslag? Wanneer heb je er wel recht op? Wanneer heb je er geen recht op? Jongeren horen vaak ook een beetje de horrorverhalen van, als je daar niet mee uitkijkt, moet je een hoop geld terugbetalen. Daardoor kun je in de problemen raken. En door heel die angst die daarop ontstaan is, maken jongeren vaak echt onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Dus bijvoorbeeld de zorgtoeslag, huurtoeslag, dat soort zaken. Dus ook een stukje wantrouwen eigenlijk over hoe het systeem werkt? Had jij dat ook? Stukje timing. Voor mij was het zo dat de premie van mijn zorgverzekering was sowieso al een stuk hoger dan de zorgtoeslag. Mm. En de zorgtoeslag werd aan het einde van de maand overgemaakt naar je rekening. Waar tegelijkertijd alle andere rekeningen ook van je rekening werden afgeschreven. Terwijl de zorgverzekering wordt vaak in het begin van de maand, helft van de maand afgeschreven. Dus dan is jouw zorgtoeslag is per ongeluk al naar je huur gegaan, naar alle andere automatische incassos die niet eraf waar gaan. Dat voor bedoeld is dus. En dan, ja, het is het dweilen met de kraan open, heel vaak schulden. Nou, over dweilen met de kraan open. Als je 6 maanden je zorgpremie niet hebt betaald, dan word je dus automatisch geregistreerd als wanbetaler. Dat gebeurt bij het Centraal Administratiekantoor. Hoe ging dat voor jou daarna? Ja, dat was voor mij heel lastig. Ik vind het sowieso een beetje een vreemd stelsel waar mensen die onvoldoende geld hebben om hun rekeningen te kunnen betalen, daardoor schulden creëren of achterstanden. En dan worden ze doorgestuurd naar het CHK, waar ze zonder geld nu 130% moeten gaan betalen. Dus je hebt mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen, hoe graag ze het ook willen. En dan moeten ze ineens 130% gaan betalen. De zorgtoeslag gaat er automatisch heen. En het is daar heel lastig om van af te komen. Cynthia, mag dat gewoon zo? Ja, dat is gewoon hoe het werkt. Dat is het gewoon. Ja, zo werkt het gewoon. Wauw. Oké, dan hebben we het dus over je zorgpremie. Je had ook nog andere schulden. Daar betaalde je op een gegeven moment heel veel incassokosten over. Klopt. Hoeveel? Dat verschilt per incassobureau. Maar als je kijkt naar mijn totale plaatje schulden, als ik zeg die 10.000 die ik had, durf ik te zeggen dat ongeveer 60% daarvan allemaal incassokosten waren, griffiekosten. Want het moet dan ook nog vaak, als je geen betalingsregeling op tijd kan maken, dan word je gedagvaard. Dan is er ineens niks meer mogelijk. Ook al zit je al in het dagvaardingsproces en is er nog geen dagvaarding gekomen op je adres, is er geen betalingsregeling meer mogelijk. Dan bel je op van ja, wat moet ik nu? Mm-hmm. En dan wordt er gewoon gezegd van ja, het komt nu voor de rechter. Je hoeft er niet bij te zijn per se. Maar daarna kunnen we wel weer een betalingsregeling met je afsluiten. Maar dan zitten er wel €600 griffiekosten bovenop. Dus als ik dat allemaal samenvoeg, denk ik dat mijn schulden in totaal €3,000-4,000 waren. Maar dat er €6,000 incassokosten en allerlei dingen bovenop kwamen. Het is best een situatie waarin je best wanhopig van kan worden. Hè? En we hebben het hier over grote bedragen op een gegeven moment. €600, even leg dat eventjes er maar bij. Cynthia, jij spreekt veel jongeren. Ja, je krijgt ook acute gevallen krijg je langs. Hè? Want ik kan me voorstellen dat je van de een op de andere dag ook op straat terecht kunt komen hierdoor. Ja, dat kan gebeuren. Ja, ik heb echt wel situaties meegemaakt waarin ik jongeren sprak die pas na hele lange tijd om hulp vroegen en die dan bij mij aangaven dat ze al 2 dagen niet gegeten hadden, of dat ze net een moment hadden gemist bij de voedselbank bijvoorbeeld, en daardoor geen boodschappen meer hadden. Dat zijn gewoon super schrijnende verhalen. En wat zeg je dan tegen deze jongeren? Ja, dat is zo ingewikkeld. Je wil het liefst natuurlijk iedereen zo graag snel helpen, maar je kunt ook niet heel de wereld redden. Dat is ook de realiteit. In dit geval bij deze jongeren heb ik gekeken wat er bij ons nog in de koelkast stond op kantoor. En heb ik deze jongeren gezegd, jij blijft even hier en je gaat hier nu even eten. Ja. En dan gaan we samen kijken hoe je ervoor kan zorgen dat je boodschappen kan gaan doen. Wie kunnen we gaan bellen in jouw omgeving, misschien in je netwerk. Want instanties werken niet zo snel, zo acuut. Nee. Dus dan hoort het soms ook weer bij het eigen netwerk. En dat is vaak bij jongeren echt beperkt. Mm. Dan ga ik hem toch even op tafel gooien. Want dat zal waarschijnlijk bij ons ook in de app voorbij gaan komen. Er wordt ook vaak gezegd, ja, maar jongeren willen ook veel. Hè? Het is allemaal abonnementje hier, abonnementje daar, Netflix op spulletjes op afbetalingen, dat soort dingen. Herken je dat, mannen? Dit vooroordeel? Nou ja, ik herken het vooroordeel zeker. Maar dat is ook alles wat het is. Het is een vooroordeel. Dat die mensen vaak niet beseffen. Kijk, ik heb zelf bijvoorbeeld een Netflix-abonnement. Maar ik heb voor de rest niks. Ik heb geen televisieabonnement. Ik heb geen andere abonnementen. Dat is het enige media-abonnement dat ik heb. Het is goedkoper voor mij dan een televisieabonnement. En daarnaast, het is een redelijk nieuw ding. Weet je, achteraf betalingen, Netflix-abonnementen, dat is allemaal redelijk nieuw. Terwijl deze systematische schulden en deze systematische problemen al heel lang spelen. En er is nu wel heel veel focus op dit probleem, omdat het een nieuw issue is. Maar tegelijkertijd alle systematische problemen die er al zo lang spelen, die los je daar niet mee op met dat soort vooroordelen. Ja. Systematische problemen, dat is eigenlijk een verzamelnaam voor misschien wel onze huidige structuren, de huidige maatschappij. Je kunt ook zeggen van ja, maar 30, 40 jaar geleden zaten jongeren niet zo diep in de schulden. Hoe komt het dat jongeren zo gemakkelijk in de financiële problemen komen, Cynthia? Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel verleidingen waar we mee te maken krijgen dagelijks. Denk maar aan reclames, filmpjes die je voorbij ziet komen op social media. Ja, maar dus toch de luxe producten, want net wordt er gezegd van nee, het zijn niet alleen maar de luxe producten. Ja, en het is een deel, denk ik, de verleiding van alles wat je om je heen ziet. Jongeren zijn daar ook echt minder weerbaar voor. Jongeren zijn volop in ontwikkeling en dan is het ook gewoon een stuk moeilijker om vooruit te denken, je uitgaven te plannen gedurende het jaar. Bijvoorbeeld nu de periode dat de winterjas weer nodig is. Ja, sommige jongeren hebben al hun geld uitgegeven in de zomer en de uitgaven van de winterjas overvalt ze dan nu. Daar heeft het denk ik ook wel echt een groot deel mee te maken. Maar ook wel met het stuk financiële opvoeding wat sommige jongeren gewoon missen. Hoe ga je dan om met alle verleidingen die je in de maatschappij tegenkomt? Hoe ga je om met groepsdruk? Hoe maak je verstandige keuzes op financieel gebied? En als je dat vanuit huis al niet mee hebt gekregen, dan is het vanaf je 18e heel makkelijk om in de problemen te raken. Nou, dan zeg je wat, vanuit huis niet hebt meegekregen. Maar wat als je, net zoals Manna, vanuit huis gewoon niet de basis ook hebt, hè? Dat je al op 1-0 achterstand begint en ook nog eens een keer op je 18e voor al deze hoge rekeningen komt te staan. Ja. Werkt dat ook niet mee? Nee, dat werkt zeker niet mee. Nee, ga er maar aan staan. Ja. Het is, we hebben gewoon een heel ingewikkeld systeem in Nederland. We hebben ontzettend veel moeilijke brieven. Het is moeilijk om te begrijpen wat er nu precies gebeurt als je 18 wordt. Als je brieven krijgt van de overheid, zijn die vaak lastig te begrijpen. Hoe zit zo'n traject nou precies in elkaar als je dan in de problemen raakt? Wat zijn je rechten? Wat wordt er van je verwacht? Inderdaad, zo'n dagvaarding. Moet je daar dan wel heen of niet heen? Mm. En als je dan weinig mensen, weinig steunfiguren hebt in je omgeving waar je op terug kan vallen en met over dit soort zaken kan praten, dan sta je er als jongere vaak heel erg alleen voor. Manner, wat zou de oplossing zijn? Wat zou er moeten gebeuren volgens jou? Voor mij, ja, sowieso betere hulp. Kijk, als ik bijvoorbeeld, er vallen heel veel jongeren tussen wal en schip die net niet aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar wel bij andere organisaties terecht zouden kunnen. Bijvoorbeeld toen ik de gemeente belde, ik kwam niet in aanmerking voor schuldhulpverlening. Maar er zijn tig andere organisaties waar je wel terecht kan. Ik ben toen terechtgekomen bij Ons Bank. Het is een hele fijne organisatie die jongeren helpt. Samen met een schuldrustcoach, waardoor je tijdelijk geen stress hebt. Dus je schulden worden 6 maanden bevroren, waardoor je overzicht kan creëren, betalingsregelingen kan aangaan en zo langzaam uit de schulden kan komen. Daarnaast hebben ze een cultureel traject waar je workshops doet met kunstenaars, filmschrijvers, om weer jezelf te vinden en weer een beetje zelfvertrouwen te krijgen. En het zou al heel erg helpen als gemeentes jongeren zoals ik, die tussen wal en schip vallen telkens, juist wel door te verwijzen. En niet alleen, moet je 1,5 jaar wachten voordat je een jobcoaching traject hebt gedaan. En dan moet je in de wachtlijst voor het schuldhulptraject. En dan kan je ooit een keer terecht bij ons. Ja, dat is natuurlijk als het mis is gegaan. Hoe voorkomen we dat het misgaat verder, Cynthia? Ja, jongeren kunnen bij ons terecht, ook op het moment dat er nog geen betalingsachterstanden of schulden zijn. Maar jongeren wel voelen van, het glipt uit mijn handen. Ik kom iedere maand net niet rond, of net wel misschien. En samen met een maatje vanuit je maaitas kun je dan ook kijken van, wat gebeurt er nu precies? Wat zijn je inkomsten? Wat zijn je uitgaven? En waar kun je ruimte creëren? Soms zit hem dat in het besparen op je uitgaven, maar soms ook in het bekijken of je inkomsten groter kunnen worden. Of je wel recht hebt op bepaalde toeslagen. Mm. En de rol van ouders, opvoeders, school... Je blaast 18 kaarsjes uit. En dan? Ik vind dat wel heel belangrijk. Ik vind wel dat dat meer op scholen behandeld zou moeten worden. Je hebt 18e ben je in principe nog een kind, maar je krijgt heel veel verantwoordelijkheden op je schootje geworpen. En ook al zou het een uurtje per week voor 6 weken zijn op school, jongeren die het niet vanaf huis meekrijgen, die kunnen het wel een beetje meekrijgen op school op die manier. Nou. Ja. Heb jij nog tips, Cynthia, voor jongeren die nu in de schulden zitten, die niet weten hoe ze verder moeten? Ja, het belangrijkste denk ik, praat erover. En vind de juiste hulp. Je kunt bij Humanitas terecht. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel andere organisaties. Zoek iets wat bij je past. Zoek mensen waar je vertrouwen in hebt. En lukt het je niet alleen. Bekijk wie je in je netwerk hebt en wie je kan steunen om wel de stap te zetten die nodig is. Want het is ook ontzettend spannend om dat te doen. Mannen? Ja, hetzelfde. Gewoon je mond open trekken en om hulp vragen. Je hoeft je niet dingen alleen op te lossen. Dat was een van mijn valkuilen van hulp vragen. Dat kan niet. Je moet gewoon echt hulp zoeken, je mond open trekken en kijken waar je nu verder kan. Als een stichting zoals Ons Bank je kan helpen, zoals het mij heeft geholpen, super fijn. Want alleen hoef je het gewoon niet te doen. Mooi. Ik wil jullie bedanken, Manne Pridon en Cynthia Ronde. Dank jullie wel. Dank je. Was ik maar een robot met een luikje in mijn hart, waarop iedereen kon zien waar ik van hou. Dan zag je daarop woorden zoals koffie of muziek, maar altijd stond er ook het woordje jou. En dan hoefde je niet te twijfelen aan wat ik zo vaak heb gezegd. En misschien komt er ooit nog wel een keer de dag dat ik onder de douche vandaan kom en in mijn ogen wrijf om de woorden die ik in de spiegel zag. M-E-Z-E-L-F, bijna niet te lezen, maar het staat er echt. M-E-Z-E-L-F, heel kleine letters, maar alle 6. Achterkant van mijn hoofd, waar ik mezelf mee kon aansluiten op de tv. En dan kon ik mijn gedachten van een afstandje bekijken. En het liefste keek jij dan met me mee. En dan zaten we op de bank, zo met een zakje chips erbij. En dan zeiden we zo lachend tegen elkaar. Wat je daar doet is typisch jou. En wat je daar doet, dat slaat nergens op. En wat je daar doet, dat is een beetje raar. Ja, en zo snel kan het gaan gewoon, de nieuwsbv. Lucky Fons hoorde je met Was ik maar een robot? Nou, ik ben blij dat ik er geen ben. Want dan kan ik nu ook niet spontaan weer zeggen van wat gaan ze bij Bureau Buitenland eigenlijk doen? Want daar zit Sophie Derksen klaar. Hallo Sophie. Ah, Natasja. Ja, wat zeggen we dan? Zal ik het toch maar gaan vertellen wat we gaan doen? Doe maar. Ja, straks bij ons een nieuwe aflevering van Frontlinie. VPRO-collega Bram Vermeulen. Die reisde af naar het Servische deel van Bosnië, waar ze bang zijn voor een nieuwe oorlog. Over het nieuws dat Bosnië kandidaat lid wordt van de Europese Unie praat ik ook straks verder. En we gaan naar Amerika. Daar trekken de Republikeinen en de Democraten zowaar samen op in het belang van de Amerikaan aan de benzinepomp. Wat? Over de olieprijzen gaat het straks. Zo. Ik denk al, hoe zit dat nou weer? Waar gaan ze dan nou doen? Aan de benzinepomp. Oké, goed om te weten, Sophie. Dat dus vanaf 1:30 hier op NPO Radio 1, Bureau Buitenland, samen met Sophie Derksen. En morgen is er weer een nieuwsbv, maar dan zit ik niet hier. Dan zit mijn collega Patrick Lodiers op deze stoel met heel veel spannend nieuws. Ik zou zeggen, blijf het volgen. Tot dan. Dag. Geef jij ook een avontuurcadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Harry van 50PLUS Mobiel hier met een nieuwe actie. De Veel voor Weinig dagen. Dat is heel veel extra data en gratis onbeperkt bellen voor heel weinig euro's. Zo Harry, dat is niet niks. Klopt, het is juist veel. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ga naar 50plusmobiel.nl en pak je extra data en gratis onbeperkt bellen voor heel weinig euro's. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. 50plusmobiel is sinds kort ook verkrijgbaar bij belsimpel.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Bestemming Havenstad. De nieuwe tentoonstelling van het Maritiem Museum Rotterdam. Stap in onze virtuele metro voor een onvergetelijke reis. Door het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam en de haven. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als SAR. SAR aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Bestemming Havenstad. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Welk onderwijs past het best bij jouw kind? Kies je voor kwaliteit of kies je voor herkenning? Van 12 tot en met 16 december ga ik, Karim Amghar, in gesprek met voor-